Ik ga proberen om in enkele woorden te reageren op het vele wat ik heb gehoord. Ik heb daar een bepaalde volgorde bij en broeder Koster moet mij niet euvel duiden dat ik ingreep. Maar zo is de orde der kerk. Ik ben heel blij, burgemeester Hofland, dat u vanmiddag hier wilde zijn. Vanwege het feit dat toen u hier de ketting kreeg, we kennis hebben gemaakt en er een goede verstandhouding was. Ook oud-burgemeester Koffie zie ik zitten. En de tijd dat ik in Hasselt was, heb ik steeds die overheid opgezocht. Want ik vind, nee, kan je zo niet zeggen, hè, dat de kerk de luis in de pels van de overheid moet zijn. Dat klinkt een beetje raar. Maar u weet nu wat ik bedoel. Dat je elkaar aanspreekt. En ik vraag mijn verontschuldiging als ik soms wat fel overkom. Maar het bevochtigen met een bepaalde nattigheid van de kerkdeur, dan wordt die een beetje, u weet wel. Heel hartelijk dank voor uw woorden. Ook dank voor de woning. Want wij hebben, mijn vrouw en ik, een asielzoekerswoning. En zo voel ik me ook. Vreemdelingen op deze aarde. En we zijn heel blij dat we in Hasselt kunnen blijven, want Hasselt is ons in deze jaren lief geworden. Nou is het wel zo dat we aan vier ankers van onze vier getrouwde kinderen hier liggen. Dat is niet erg hoor. Wat ik vanmiddag ook zeggen wil, is dat het me bijzonder verheugt dat ik twee artsen in ons midden aantref. En natuurlijk hebben wij onze eigen kerkarts. Dat wil ik niet vergeten. De geruststelling van onze Koster is dat. Die is blij als die win is. Wat er dan gebeurt, hij neemt dan wel het voortouw. Maar ik ben heel blij dat u hier bent en ook dat we zo heel fijn hebben mogen omgaan met elkaar. Diep menselijk. En ik hoop de Heer daar in Ravenswoud. Een keer belde u mij. Ja, Meijer van Ravenswoud. U denkt, verheep, welke graaf is dit? Het was de huisarts van vroeger. En ja, ik moet heel raar gereageerd hebben. Ik vind het heel bijzonder dat we zo met elkaar hebben mogen omgaan. En ik hoop dat het contact niet minder is, maar dat het juist meer wordt. Collega's die hier vanmiddag willen zijn, van de ring, van de klassis, ook kerkraden uit de klassis. Ik ben hier, als ik het voor mezelf mag inschatten, behoorlijk ingegroeid. Zoals je takken hebt van een kamperfoelie. Die kunnen zo heerlijk om elkaar heen strengelen. Nou, ik voel me zo'n takje. En nu gaat mijn groei wat van de stam af, ambtelijk gezien. Ik hoop toch, en dat is het rijke, dat een predikant, als die uit zijn ambt gaat, dat die dan toch mag blijven doen wat hij kan. En ik denk dat we daartoe geroepen zijn. Ik dank jullie voor de collegialiteit, voor het vertrouwen. Ook de kerkraden van de ring wil ik hierbij betrekken. En ja, eigenlijk wil ik zeggen, u had het over mijn weg door de kerk, dominee De Feiter. En daar is hij een beetje debet aan. Dominee van Capelle. Wij waren samen ouderling in de kerkraad van Vergunst. Wij gingen naar een voorstel in Utrecht in de Jacobiekerk. Je had je tas bij je, zei ik, mot naar Zeist. Ga mee. En wat moet ik doen? Oh, je bent van de drie star, joh. En dat is allemaal zo makkelijk. En toen heb ik gezegd, als ik ga studeren, Wik de officiële weg. U zei dat mijn vader godsdienstonderwijzer was. Hij was daar niet als staande op een standplaats. Maar hij preekte her en der. Dus als kind heb ik ook de consistories al vaak van binnen gezien. En weet ik wat daar wordt verhapstukt. Voordat ik predikant was. En ja, dat groeit. En kennelijk ja, is mijn leven gedreven geweest om de dove schoolmeester van de kerk te worden. Want ik merk, als ik gebaar, word ik stil. En dan denk ik, verdraaid, zouden ze dan toch echt met z'n allen doof zijn? De Heere zegt, de doven zullen horen. En ik denk dat dat het toch is. Want je kunt geluiden waarnemen zonder dat je wat hoort. En dat is nu het rijke. We zijn allemaal hetzelfde. Doven, horenden. Verstandelijk gehandicapten, verstandelijk begaafden. Maar als we voor de Heere komen, zijn we niks. Ik ben ook heel dankbaar dat broeder mijn heer hier is. Toen ik 16 jaar geleden kwam, was je beroepskandidaat. Je was de bijstand van dominee Schaap. En ik ben zo blij dat de vriendschap gebleven is. Al heb je niet een vriend die je overloopt. En datzelfde geldt ook dominee Bloemendal. Heeft hier ook een poos gewerkt. Die heeft hier ja, ook een beetje zijn hart verloren. Want ja, als je komt preken, komen je kinderen toch altijd nog wel graag mee. Vind ik heel bijzonder. Dat de broederlijke liefde blijven. Als ik mag spreken tot de kerkraad, dan zeg ik, ik heb er heel wat zien komen en gaan. En ik denk met grote dank aan God terug, ook voor die broeders die er niet meer zijn. Als ik daaraan denk, dan heb ik er geen woorden voor om uit te drukken wat ik voel. Ik wens u sterkte en zegen. Ook de consulent, dominee van de Bos uit Mastenbroek. Ik wens u alle sterkte en zegen toe. Al hoop ik dat u uw kerkzegel thuis laat. Ja, iedereen zit nou te kijken. Wat bedoelt hij? In Mastenbroek, in de consistorie, zie je een kerkzegel. En dat is een gouden kalf. En toen ik dat zei, zei zijn neus van koper. Sterkte en zegen in alles. En ik hoop dat u met de kerkraad onder de leiding des Heren tot een goed eind mag komen. En het doel zal zijn dat God hier een predikant geeft. De koster heb ik nog een ander appeltje mee te schillen. Wij hadden afgesproken tegelijkertijd met de fut te gaan. En jij ging eerder. En dan zouden we ruilen. En ik dacht, toen die op het preekgestoelte kwam, zou er wat van terechtkomen. Ik zeg heel eenvoudig, Driekes. Zal ik maar niks zeggen. Hij knikt. Zo gaat het ook met die andere twee kosters, de hulpkosters. Heel bijzonder, zoals we mogen samenwerken. Elkaar hebben leren verstaan. Ik vind dat heel rijk. Ik kom bij de organisten en zeg, bijzonder, zoals jullie soms heel verrassend konden spelen. Vanmorgen nog na de doop, ik weet dat de organist van vroeger, ik ben altijd dankbaar dat ik hem nog heb leren kennen, de heer Woeldrink, had hij toch geweten dat we een beetje familie van elkaar geworden waren. Maar goed, dat is even een zijstraat. Die heb ik altijd heel diep bewonderd. Ook hij is niet meer. Maar met de huidige kosters, organisten, is het heerlijk. En ik wens jullie de zegen des Heren toe. Vooral omdat jullie de begeleiding van de zang, wat toch verschrikkelijk belangrijk is. En dat vind ik het geweldig klinken in deze kerk vanmiddag. Ik kom bij broeder Post. onze huidige pastoraal medewerker, die hier ook al een behoorlijk poosje is. En ik wil u van harte sterkte en zegen wensen, want ook u werkt en studeert en u hebt wat dat betreft best wel wat pech gehad door iedere keer die structuurveranderingen in de studie. Maar ik hoop dat het u ten goede mag komen. Verder wil ik de leidsters van zondagscholen Lois en ook die van Genne, de mensen van het CBA en alle werkers, wil ik heel graag hartelijk danken. Hartelijk danken in die zin, in het Centraal Bestuur Jeugdwerk hebben veel met elkaar te maken gehad. Maar jullie moeten beseffen wat jullie doen. Ik zeg niet dat je dat niet beseft. Maar het is goed als je het weer eens mag horen. Hoe belangrijk het is dat je werkt in het laten onderwijzen van de kinderen der gemeente. En daar mag ik de gemeente, denk ik, in prijzen. Hier in Hasselt, het is wel eens dat je zegt, mensen, mensen, mensen, mensen. Wat hebben we er veel nodig? En wat hebben we er veel? Wat hebben we nog? Godzijdank veel kinderen die komen. Geweldig mooi. Heer, zegende dat werk. De nieuwe beheerder van de regenboog wil ik ook hartelijk danken. Het is niet lang geweest. Het is maar even. Een seizoen hebben we afgemaakt. En ook u met uw gezin sterkte en zegen. Ik wil noemen het catechese-team. Dat is uitgegroeid. Daar zitten wat profs in, leraren. En er zitten andere profs in, die zijn geen leraar, maar die hebben natuurtalenten. En het werken in het catechese-team, dat is heel bijzonder. Dat je mee mag werken, zo met elkaar, om de jeugd te onderwijzen. En ik roep vooral ook de ouders op, onderwijst uw kinderen vooral eerst thuis. Dan wil ik noemen de vrouwen die bezoekwerk doen. Er wordt in de gemeente heel veel gedaan door de bezoekdames. En dat is zo onzichtbaar en toch zo belangrijk. Dan heeft deze kerk, dan denk ik even aan gebouw, een gouden ploeg. De banken waarop u zit en de stoelen, die zijn door vrijwilligers geverfd. Ik weet dat de lak vrij duur is, maar verder kost het niet meer dan de kwast. Want velen zijn hier op de dinsdagmorgen bezig en ik nodig de gemeente uit om eens te gaan kijken hoe dat gaat. Steeds meer vrijwilligers komen er. Dus is al een tuinploeg. En hartelijk dank voor alles wat jullie doen. Verder wil ik de jongelui en de kinderen wijzen op datgene wat we in de kerk altijd weer nodig hebben. Dat is de hulp van de Heere. Maar dat is ook op school, dat is thuis, dat is altijd. En ook het onderwijzend personeel van de scholen hier in Hasselt, zowel als de middelbare scholen, wat hebt u belangrijk werk. En ja, dank u wel. Als jullie me hebben uitgenodigd om met de kinderen te komen praten met Bid- en Dankdag. Ik ben geen dominee meer verbonden aan Hasselt, maar wonend in Hasselt met de Dankdag hoop ik het te zijn. Ik mag zeker mijn vrouw niet vergeten. Want zij is het die het mij inderdaad mogelijk maakte. Ik werd dominee, maar zij was het. En ik heb een vriend en die zegt, mijn vrouw, dat is de lastigste ouderling. Nou, er is er maar één eigenlijk van de kerkraad die je de waarheid zegt, dat is je vrouw. Ik zie bepaalde ogen hiervoor aan begrijpend kijken. En toch is het denk ik goed als je met je twee benen en voeten op de grond wordt getrokken. Als ik zo vanmiddag hier mag zijn en me terugtrek, afstand neem, dan wil ik u als gemeente zeggen, ga in die weg van Augustinus. Je kunt God niet als je vader hebben, als je de kerk niet als moeder hebt. Hangt het dan van een PKN-kerk? Hangt het dan af van een gereformeerde kerk? Van een Rooms-Katholieke kerk? Ik heb geleerd in de omgang met heel veel mensen dat het op één ding aankomt. Dat is dat je leeft door het geloof. En ik kreeg iets van de laatste belijdenisgroep. Er stond iets op. En dat was het volgende. Geloof verstandig, wees een christen. Vond ik een geweldige spreuk. Geloof verstandig, wees een christen. En dan voel ik het werkelijk als een groot verdriet om u te moeten loslaten. Mijn hart lag eens geheel en al in Stalland. En ik ben blij dat jullie er zijn uit Stalland. Ik ben ook blij dat jullie er zijn uit Lemmer. Ook daar in dat gymzaaltje. Daar bij de Rijksweg. Daar is het goed hoeven. En als ik alles overzie, dan zeg ik. Wat is God goed? Wat geeft Hij verschrikkelijk veel? Zoveel dat het niet op kan. Want waar gaat het om? Om het eeuwig heil. En dat is eeuwig. Daar kun je nooit op. En ik hoop van ganser harte dat u dit alles mag kennen. Ik dank ook de familie van beide kanten die hier vandaag hebben willen zijn. We zien elkaar niet zo gek veel. Maar het is toch goed om op een dag als deze als familie samen te zijn. Dan heb je constant dat je mensen mist. Het enige wat mijn vader me ooit vroeg door de telefoon, zeg, ga jij theologie studeren? Ja, pa, dat weet ik niet. Ik ga me op die weg begeven. En toen was hij niet meer, dat was 75. Als ik nog denk aan hoe moeder ook in deze kerk zat, zowel als in Sint-Anneland, en daar, als het ware, onder het woord, het indronk, ja, dan word je stil. En dan zeg je, God is goed. Wat bijzonder. En ik denk dat er maar één weg is. En dat is dat we zullen doen wat God van ons vraagt. Als ik lees wat de Heere Jezus zegt, dan zul je geoordeeld worden naar wat je gedaan hebt. Heel duidelijk zegt hij niet naar wat je hebt geloofd. Want dan zou je nog proberen er wat mee te verdienen. Zo van, nou, ik heb er voldoende. Nee, naar wat je gedaan hebt. En dat alles, wat zegt de profeet, je goede werken zijn wegwerpelijke kleden voor de vuiligheid. Je kan alleen maar zeggen, maar als dat gewassen wordt door de genade, gebruikt God het. En zo wil ik deze dienst eindigen met zo dadelijk de Heere bijzonder te danken. Dat Hij dit alles gaf, met Hem te bidden om vergeving. Maar met Hem te vragen, gaat u met ze verder? Ik heb gezegd, laat ons danken en bidden.